Aquest diumenge d'últim dia de la Festa Major de Sant Cebrià ha començat ben d'hora amb les tradicionals matinades. Un grup d'unes 300 persones han anat recorrent als carrers del poble acompanyats del so de les gralles i els timbals i menjant el que particulars i comerciants anaven aportant. Cala Xalà i el Casal han estat les parades que no podien faltar en el recorregut que ha tingut el seu punt d'arribada a la plaça de la Vila, on hi ha hagut un ambient festiu fins ben entrat al matí. La regidora de Cultura, Núria Blasco, ha valorat molt positivament com ha transcorregut l'acte. A les 8 hem començat allà la catequística, hi havia molt bon ambient, han arribat els músics, han començat a tocar i bueno, la gent doncs, molt animada, tothom sense dormir pràcticament, però molt bon ambient, molt. Blasco ha destacat també el civisme que han demostrat els participants al llarg de tot el recorregut i cal tenir en compte que al llarg dels últims anys s'han anat sumant assistents a aquesta activitat festiva que serveix a un grup de joves per acabar la festa i despertar el poble. Fins i tot joves de pobles veïns com Montgat no dubten en sumar-se a aquesta tradició de Tiana. Escoltem algun dels participants. Jo crec que ha anat molt bé. La gent s'ha comportat, hi ha hagut així com germanor. Jo crec que ha anat bastant bé. Em sembla una festa molt agradable, la companyia és molt bona i les dones són bastant belles, són molt belles, la veritat. No és el primer any que venim, però no sé, és que està molt bé, o sigui, està des de... És festa sempre, tot el rato, per tot el poble. Una gran aventura matinenca, tu. Una de les qüestions destacades de les matinades d'aquestes festes de Sant Cebrià ha estat el gran nombre de comerços que han col·laborat amb la comissió de festes. Ho ha subratllat l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. La pròpia comissió de festes, quan els vaig explicar la quantitat de menjar que tenia, em va dir que ja no demanés més col·laboració i vaig frenar, amb la qual cosa doncs, per l'any vinent ho treballarem d'una altra manera també, més a dir, que amb dues col·laboracions, més la comissió de festes i tot, més... és fantàstic. Tot plegat ha fet que l'esmorzar popular de la plaça de la Vila es pogués gaudir d'una gran varietat d'aliments dolços i salats. Els ous, botifarres, cansalada i les mongetes s'han pogut complementar amb xocolata amb xurros, entre d'altres coses. Un dels comerços que s'ha sumat per primera vegada a les matinades és l'Espai Tiana, tal com ha explicat el seu propietari, Xavi Morera, però també s'ha sumat un altre dels tradicionals, el Casal de Tiana. Fem una mica de dolç, fem sucs, granini, bueno, que ens col·laborem sempre allà a l'Espai Tiana i fem una mica de dònuts, perquè la gent, després del salat, menja una mica de dolç, que és bo. Les matinades sempre va bé donar-les una miqueta de menjar i aquell any les vamos a donar una miqueta de xurros per a tothom, amb xocolata. Amb les matinades s'ha donat el tret de sortida a l'última jornada de Festa Major. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.